السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. محترم فضیلت الشیخ محمد العظمی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سہیل احمد مدنی امیر جمعیت حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کا یہ پروگرام میرے مئو آنے پر اور میری گزارش پر ہماری جمعیت کے ذمہ داروں نے مرتب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. میں بہت ہی مختصر وقت میں چاہتا ہوں کہ کچھ کام کی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. قرآن کریم کے 19 پارے کی سورہ فرقان کے آخری رکوع کی کچھ آیات کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے گفتگو کا آغاز بڑے عجیب و غریب انداز میں فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے زمین پر نرم چال چلتے ہیں. یہاں سے جو گفتگو کا آغاز ہوا ہے یہ اس سورہ کریمہ کے آخر تک یہ سلسلہ چلا گیا ہے. رحمان کے بندے ایسا کرتے ہیں، رحمان کے بندے ایسا کرتے ہیں، رحمان کے بندے ایسا کرتے ہیں. رحمان کے بندے اس لفظ پر غور کیجیے، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے فاجر ہو، فاسق ہو، گناہگار ہو، صالح ہو، بندے تو سب اللہ کے. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ اسپیشل، اپنے مخصوص بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں ایک باپ کے پانچ بیٹے ہیں، اب پانچ بیٹوں میں ایک بیٹا جو ہے باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، بہت مانتا ہے باپ کو، تو باپ جب اپنے دوستوں میں اپنے بیٹوں کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ارے میرا بیٹا تو وہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی چار اس کے بیٹے نہیں ہیں, مطلب یہ ہے کہ میرا وہ بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے, میری باتیں مانتا ہے, وہ میرا لائق فرزند ہے, وہ اس قابل ہے کہ میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرا بیٹا ہے. اس آیت کریمہ میں بھی یہی معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے, یعنی بندے تو سب ہیں لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کہلائے جانے کے حقدار وہ لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ اب ان کی خوبیاں گنائی جا رہی ہیں, ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں. نمبر ایک, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں, جو تکبر نہیں کرتے, جو غرور نہیں کرتے, جو گھمنڈ نہیں کرتے, جن کے اندر تواضع ہوتی ہے, خاکساری ہوتی ہے. تکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ناپسند. ابلیس کو یہی تکبر ہی تو لے ڈوبا تھا, انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں, خلقتہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, میں آگ سے پیدا, آدم مٹی سے پیدا. آگ جو ہے ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے, مٹی ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے, آگ مٹی کو سجدہ کیسے کرے؟ یہ تکبر ہی ابلیس کو لے ڈوبا. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا کہ جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا. بڑی بھاری بات ہے. صحابہ کرام تو سہن گئے, یا رسول اللہ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو, اس کی شکل و صورت اچھی ہو. یعنی صحابہ کرام کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر ہو تو جنت میں نہیں جا سکتا. اب ایک آدمی اچھا کپڑا پہنے ہیں, اچھا لباس پہنے ہیں, خوشحال ہے, اور اسی معاشرے میں ایک آدمی اس سے کمزور ہے, کمتر ہے, تو اپنے سے کمتر انسان کو دیکھ کر آٹومیٹیکلی اپنے آپ احساس برتری تو پیدا ہو جائے گا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں, میرا لباس اس سے اونچا ہے, میرا رہن سہن, میری لائف اسٹائل, میرا طرز معیشت اس سے اعلیٰ ہے. تو کیا یہ احساس برتری بھی اگر کسی کے اندر رائی کے دانے کے برابر پیدا ہو گیا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا, وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس مس کنسپشن کو, ان کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے. اب اس کی صورت کیسی ہے ہمیں اس کا علم نہیں. انشاءاللہ اگر ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار ہمیں کرائے گا. اس دنیا میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے. اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کو اگر میں نے اپنی نعمت دی ہے تو میرے بندے کے اوپر میری نعمت ظاہر ہو. اللہ نے اگر آپ کو دولت سے نوازا ہے تو فضول خرچی نہ کریں, آپ اسراف نہ کریں, لیکن ڈھنگ کے کپڑے پہنے, اچھے کپڑے پہنے, اپنے آپ کو بنائے سنوارے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شریعت میں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے, بکر الحق و غمت النار. تکبر کیا ہے, گھمنڈ کیا ہے؟ کہ حق بات کو نہ مانا جائے. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے لیکن ہمارے اندر غرور ہے, ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور لوگوں کو حقیر جانا جائے, وہ غم سننا, میرا کپڑا اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر مجھ سے کمزور کوئی غریب آدمی میرے بغل میں آ گیا تو ہم اس کو حقیر جانے, یہ ہے تکبر. تو تکبر رحمان کے بندوں کے اندر نہیں ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں, جو تکبر نہیں کرتے, گھمنڈ نہیں کرتے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی قرآن کریم میں سورہ لقمان میں جو بیان کی گئی ہیں وہ نصیحتیں ہمیں اور آپ کو پڑھنی چاہیے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے تو لوگوں سے گال بھلا کے نہ ملنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا. مسلمان اکڑ کے نہیں چلتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، ارے آپ کو اللہ نے کیا نہیں نوازا، کون سا ایسا مقام و مرتبہ ہے جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا، لیکن آپ نے ہمیشہ تواضع اور ساکھداری سے کام کیا. ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ، یا خیرنا وسیدنا وابن خیرنا وسیدنا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے سردار، اور اے ہم میں سب سے بہتر، اور اے ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے، اور اے ہم میں ہمارے سردار کے بیٹے. کوئی غلط جملہ تو نہیں کہا تھا؟ اللہ کے نبی تو تیری سب کے سردار، سارے آدم کی اولاد کے سردار ہیں، اور آپ سب سے بہتر بھی تھے، اور آپ کے والد بھی جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ قبیلہ سب سے بہتر تھا، قریش. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، وَلَا تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَ لِيَ اللَّهُ، جس مرتبے پر اللہ نے مجھے رکھا ہے اس مرتبے سے مجھے آگے بڑھانا. یہ ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ اور غرور نہیں ہونا چاہیے. مکہ فتح ہو رہا تھا، اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کی ایک بڑی فوج آپ کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کے نبی کی کیفیت کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کی ٹھڈی، اللہ کے نبی کی داڑھی آپ کے سینے سے لگی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور زبان مبارک پر اللہ کی حمد و ثنا کے نظمے. یہ ہونا چاہیے. فتح و نصرت آئے، مدد آئے، تب بھی تکبر اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. تو رحمان کے بندوں کی پہلی خوبی کیا بتائی گئی؟ زمین پر نرم چال چلے. اور دوسری خوبی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندوں سے جب جاہلوں سے پالا پڑتا ہے تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں. اچھا، جاہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں جاہل کا مطلب illiterate، ان پڑھ. نہیں، ان پڑھ کے لیے عربی میں جاہل کا لفظ نہیں آتا. جاہل اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے دلائل پر دلائل پیش کیے جائیں لیکن وہ حق بات کو تسلیم نہ کرے، وہ جاہل. اور ابو جہل کا نام ابو جہل اسی لیے پڑا، وہ اللہ کے نبی کو پہچانتا تھا، آپ کی نبوت کو جانتا تھا، وہ کیا سچے نبی ہیں، لیکن اس کے دل میں جو جہالت بھری ہوئی تھی اس وجہ سے وہ نہیں مان رہا. تو ایسے لوگ کبھی آپ کے سامنے پڑ جائے، اور ہمیں اور آپ کو اکثر ایسے لوگوں سے سامنا پڑے گا. ہماری جو دعوت ہے، جو تحریک ہے، کتاب و سنت کی جو دعوت ہے، اس کو لے کر جب آپ اٹھیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کے سامنے ایسے آئیں گے، آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے، وہ کہیں گے ارے ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے، غلط تھا کیا؟ ہمارے سماج میں ہوتا چلا آ رہا ہے، غلط ہے کیا؟ تو جب آپ دلائل پیش کریں، قرآن کی آیتیں پیش کریں، احادیث پیش کریں، اور سامنے والا جہالت اختیار کرے، تب اس سے بحث مت کیجیے، اس سے منہ مت لگیے، سلام کہہ کر گزر جائے. یہ شریعت طریقہ بتائے، رحمان کے نیک بندوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں. دو خوبیاں ہوں گی. نمبر تین، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو سجدے میں اور قیام میں گزار دیتے ہیں، جو راتوں کو تہجد پڑھا کرتے ہیں، قیام اللیل پڑھا کرتے ہیں، جن کی راتیں اللہ کے آگے سجدہ کرنے میں گزرتی ہیں، اللہ کے آگے رونے میں، اللہ کے آگے گڑگڑانے میں گزرتی ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل پڑھتے ہیں. ہم تو پانچ ٹائم کی فرض نمازیں نہیں پڑھتے، ہماری گنتی کہاں ان لوگوں میں ہوگی؟ اللہ تو ان کی خوبی یہ بتا رہا ہے کہ وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو تہجد پڑھے گا وہ تو فرض نمازوں کو بدرجہ اولا پڑھے گا، چاہے جاڑا ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے برسات ہو، وہ اپنا کمبل اور رضائی چھوڑ کے الصلاۃ خیر من النوم کی ایک آواز سن کے مسجد میں دوڑا دوڑا آ جائے گا. آپ کو اگر مئو سے بنارس جانا ہو رات میں دو بجے کی، اگر سردی میں بھی آپ کو اگر چوری چورا پکڑنی ہو اگر آپ کو ضروری کام ہے بنارس میں تو آپ ضرور جائیں گے, نکلیں گے آپ. مجھے اگر بنارس سے مئو آنا ہو, کوئی بہت ضروری کام ہو, تو چاہے بھور میں 4 بجے ٹرین ہو, لکھنؤ جانا ہو تو 4 بجے میں بنارس سے ورونا پکڑنے کے لیے اٹھوں گا, اپنے موبائل پر الارم سیٹ کروں گا, اپنے ماں سے کہوں گا, باپ سے کہوں گا کہ مجھے اٹھا دینا, بیوی سے کہوں گا مجھے اٹھا دینا, پورا انتظام کریں گے, کیونکہ ہمیں ضروری سمجھ میں آ رہا ہے. جس کی نظروں میں نماز کی اہمیت ہوگی وہ انتظام کر لے گا, اور جو عادت بنا لے گا نماز کو, جس کو محبت ہوگی نماز سے, تو اللہ کے نبی نے تو ایک حدیث میں فرمایا نا, وہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, ایسے لوگ بھی معاشرے میں ہوتے ہیں جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے, جو نماز نہ پڑھے تو ان کو چین نہیں آتا, ان کو ہمیشہ یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کچھ چھوٹا ہے ہمارا, کچھ مس ہو رہا ہے ہم سے, آج ہم نے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی. میرے بھائیو, نماز کی محبت اپنے دل میں پیدا کی, اور نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی عادت ڈالیے. راتوں کو اس وقت اٹھیے جب دنیا سو رہی ہو, اور اس وقت اٹھ کر اپنے رب کے آگے سجدہ کیجیے, اس وقت اٹھ کر اپنے رب کے آگے اپنے گناہوں پر پشیمان ہوئیے, شرمندہ ہوئیے, یہ ادا میرے رب کو بڑی پسند ہے. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِعَامٌ, جب لوگ سو رہے ہوں اور رات کو نماز پڑھا جائے تو یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. تو رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں, رات رات بھر سجدے اور قیام میں گزارتے. اچھا اندازے بیان دیکھیں, یہ نہیں کہا گیا کہ رات رات بھر نماز پڑھتے ہیں, بلکہ کیا کہا گیا, سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ تہجد کی نماز میں سجدہ لمبا ہونا چاہیے, قیام لمبا ہونا چاہیے, یہی دو اصل ہیں. تہجد کی نماز میں لمبا سجدہ ہو, لمبا قیام ہو. اور مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب رہتا ہے. پاک صرف دعا تو زیادہ سے زیادہ دعا کیا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگنا ہو, اور رات کا ٹائم تو ہوتا ہی ہے مبارک ٹائم جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے, ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں, ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں. اس ٹائم جب بندہ تہجد کی نماز پڑھے گا اور اپنے رب کے سامنے اپنی مانگے رکھے گا, اپنے سوالات رکھے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں اس کی دعا کو قبول کرے گا. تو رات رات بھر سجدے اور قیام میں گزار دے. اچھا اتنے نیک لوگ ہیں, تہجد گزار لوگ ہیں, اس کا مطلب کہ اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والے لوگ ہوں گے؟ نہیں, رات رات بھر سجدہ کرنے والے, قیام کرنے والے, تہجد پڑھنے والے ہیں, اس کے باوجود ان کی زبان پر دعا کیا ہوتی ہے, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور رحمان کے بندے یہ دعا کیا کرتے ہیں, ہمارے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے, ان عذابها کان غراما. جہنم کا عذاب تو بڑا دردناک ہے, چمڑ جانے والا ہے. رات رات بھر تہجد پڑھنے والے ہیں, رات رات بھر قیام کرنے والے, سجدہ کرنے والے ہیں, لیکن اپنی عبادت کے اوپر ان کو تکبر نہیں ہے, اپنی عبادت سے دھوکہ نہیں کھا رہے ہیں, اپنی تہجد سے دھوکہ نہیں کھا رہے ہیں, بلکہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. آج ہم لوگ ذرا سے اگر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور نیکی کی صلاح توفیق دے دی تو ہم دھوکہ کھانے لگتے ہیں, ارے ہم تو جنتی ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, انسان کو اپنی عبادت پر, اپنے تقویٰ پر, اپنی پرہیزگاری پر کبھی دھوکہ نہیں کھانا. ارے عمر فاروق سے بڑا تقویٰ دار اور پرہیزگار اور نیک اور متقی کون ہوگا جسے نبی پاک نے اپنی زبان مبارک سے جنتی کہا ہو. حضرت عمر کا آخری ٹائم, بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الجنائز, حضرت عمر کا آخری ٹائم ہے, ابو لولو نے 6 خنجر مارا ہے, گھر آ کر لیتے ہیں آخری ٹائم میں, لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, ایک انصاری نوجوان آیا, کہا آیا امیر المومنین مبارک ہو, آپ کو سب سے پہلے ایمان لائے, پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا, اور اب آپ کو شہادت کی موت ملی, اب آپ کو کیا چاہیے؟ ارے آپ کا بیڑا تو پار ہو گیا, مبارک ہو, ابشر یا امیر المومنین, امیر المومنین مبارک ہو, آپ کو تو سب کچھ مل گیا. حضرت عمر نے کیا جواب دیا, یا لیتنی یبنا اخی, اے میرے بھتیجے کاش کے ایسا ہوتا, وذالک کفاف اللہ علی ولا علی, کاش کے تم جو بات کہہ رہے ہو ایسا ہی ہوتا, ارے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے تو میری نیکیوں کا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے, میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری نیکیاں بہت زیادہ ہو جائیں, برابر برابر میں چھوڑ جاؤں, میری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں, میرے لیے یہی کافی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی گنہگار آدمی نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی فاسق و فاجر نعوذ باللہ نہیں کہہ رہا ہے, یہ اس امت کے سب سے بہترین لوگوں میں سے ایک انسان کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر کے بعد پوری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے بہترین صحابہ میں اور امت میں سب سے بہترین حضرت عمر ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. ہم اور آپ کس لائن میں آتے ہیں, کس گنتی میں آتے ہیں میرے بھائیو؟ سفیان ثوری کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت بڑے امام گزرے ہیں ہمارے, جو علماء جانتے ہیں جو حدیث کی کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. سفیان ثوری وہ ہیں کہ اکثر ان کا نام آتا ہے, بڑے محدث ہیں, بڑے فقیہ ہیں. سفیان ثوری کا آخری ٹائم بستر مرگ پر لیٹے ہیں, ان کے دور کے مشہور محدث حماد بن سلمہ ان سے ملنے کے لیے آئے. کہا ارے سفیان, تم تو اتنے نیک آدمی تھے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم کو امید رکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ تو تم کو جنت میں ڈالے گا. سفیان ثوری رونے لگے, کہا حماد میں اللہ کا واسطہ دے کر تجھ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ کیا میرے جیسا آدمی اس لائق ہے کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سفیان ثوری کہہ رہے ہیں اپنے بارے کہ کیا میرے جیسا آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا. میرے بھائیو, اپنے علم پر, اپنے تقویٰ پر, اپنی نیکیوں پر, اپنی نمازوں پر, اپنے تہجد پر کبھی دھوکہ نہ کھانا. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو رات بھر سجدے اور قیام کی حالت میں گزارنے کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. ان عذابہا کان غراما, جہنم کا عذاب بڑا دردناک ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما, جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے, بڑی بری جگہ ہے. اچھا, تکبر نہیں کرتے, جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں, رات رات بھر سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. چار باتیں ہو گئی. نمبر پانچ, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی سے کام لیتے, نہ کنجوسی اور بخیلی سے کام لیتے. وکان بین ذلک قواما, بلکہ بیچ کا راستہ اپناتے. اب اللہ تعالیٰ ان کی مالی حالت کا ذکر کر رہا ہے کہ پیسہ اڑانے والے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پیسہ دیا, جو مال دیا, اس مال کو اپنا نہیں سمجھتے, اللہ کا دیا ہوا رزق سمجھتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں. آج آدمی سوچتا ہے, یار ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, اب کم سے کم کیا کمانا ہے اور کیا خرچ کرنا ہے اس کے معاملے میں تو آزاد چھوڑ دو. نہیں, کیا کمانا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ طے کرے گا, یہ شریعت طے کرے گی. آپ آزاد نہیں ہیں کہ جہاں جی چاہے اڑا دیجئے, جہاں جی چاہے کما لیجئے, جہاں جی چاہے خرچ کر دیجئے. قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. رحمان کے بندے فضول خرچی نہیں کرتے, کنجوسی نہیں کرتے, اعتدال کا راستہ, بیچ کا راستہ اپناتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کمائی کے معاملے میں پرواہ نہیں کرتے کہ کہاں سے کما رہے ہیں, حلال بھی آ رہا ہے, حرام بھی آ رہا ہے, جو چوری کا بھی کما رہے ہیں, بےمانی کا بھی کما رہے ہیں, کچھ سود بیاج کا پیسہ بھی آ رہا ہے, کچھ ادھر سے آ رہا ہے, کچھ ادھر سے بھی آ رہا ہے. کمائی پر, کمائی کا انکم کا جو سورس ہے اس کے اوپر کوئی فکر نہیں. اللہ کے نبی نے اس کو قیامت کی نشانی بتایا. صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کے نبی نے فرمایا, سیاتی علنا سے زمان لا یبال المرء من این اخذ المال امن حلال امن حرام. قیامت کے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے, حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے. تو ایک تو یہ لوگ کہ کہاں سے کما رہے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کمائی تو حلال ہے لیکن خرچ بے حساب ہے, خرچ بے حساب ہے, فضول خرچی. کہ کوئی بیچارہ جاڑے کے دن میں سردی کی رات میں یہی مرزا ہادی پورہ کی چوک پر یا صدر چوک میں ٹھٹھر رہا ہے, اس کو اس کے پاس جو ہے اپنے سر کو چھپانے کے لیے, اپنے بدن کو چھپانے کے لیے, سردی سے بچنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. اور صاحب آپ کے پاس جتنے کلر کا کرتا ہے اتنے کلر کا جیکٹ ہے, آپ میچنگ کر رہے ہیں, ہاں پانچ پانچ چھ چھ جیکٹ آپ کے پاس ہے. اللہ نے آپ کو اتنا نوازا, کبھی آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ آپ کسی غریب کی جا کے مدد کرو؟ کوئی بیچارہ غریب کھجور رہا ہے سردی کے دن میں, اس کے اوپر جا کے اس کو کمبل دے دیں, اس کو جیکٹ دے دیں, وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے, وہ بھی تو انسان ہے, اس کو بھی تو سردی لگ رہی ہوگی. میرے بھائیوں یہ دو انتہائی ہیں, آمدنی پر بھی ہمیں بریک لگانا ہے, حلال طریقے سے ہمیں کمانا ہے, اور خرچ بھی ہمیں بے حساب طریقے سے نہیں کرنا ہے. بال بچوں کا حق ادا کرنا ہے, سب کا حق ادا کرنا ہے, لیکن اعتدال, اس میں فضول خرچی اگر ہم کریں گے تو شیطان کے بھائی ہو جائیں گے, جیسا کہ قرآن دوسرے مقام پر بتایا. تو رحمان کے بندے فضول خرچی نہیں کرتے, کنجوسی نہیں کرتے, بیچ کر آتا اور کیا کرتے ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہنا آخر, اور رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں ہیں, شرک نہیں کرتے. شرک سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اور یہاں پر تو قرآن نے شرک کہا, لیکن حدیثوں کے اندر فرمایا گیا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شرک جو ہوتا ہے یہ شیوٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے. ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ محلے والے نمازی کے, یہ بھی شرک ہے. تو شرک سے تو بچنا ہی ہے, شرک کے چور دروازے سے بھی بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ رکھا جاتا ہے وہ اگر آپ نے کسی غیر کے بارے میں رکھا, شفا دینے والا کون اللہ, آپ نے شفا دینے والا اگر ڈاکٹر کو سمجھ لیا, یہ شرک ہے. قسم کس کے نام کی کھائی جائے, اللہ اللہ کی. آپ نے اپنی ماں کی قسم کھا لیا, آج کل لوگ کھاتے ہیں, ارے میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں, یہ شرک ہے. لوگ اپنی محبوبہ کی قسمیں کھاتے ہیں, اپنے باپ کی قسمیں کھاتے ہیں, بیوی کی قسمیں کھاتے ہیں, اپنے بچے کی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے صاف فرمایا, من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو شرک سے تو بچنا ہے, شرک کے چور دروازوں سے بھی بچنا ہے, جو چیزیں ہمیں شرک تک لے کر جائیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جتنا اعتماد ہونا چاہیے, یہ اعتماد اور توکل اگر کسی اور کے اوپر ہے, یہ بھی شرک ہے. ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرنے لگے. جیسے آپ کا معصوم بچہ تھا, اچانک بیمار ہوا, مر گیا, بھائی اللہ کی مرضی تھی مر گیا, اللہ نے دیا تھا, اللہ نے چھین لیا. ان للہ ما آتا وما اخذ, دینے والا اللہ لینے والا اللہ. اب آپ نے اللہ پر اعتراض کر دیا, ارے اللہ کو میرا ہی بیٹا سوجا تھا, استغفر اللہ. یہ تمام چیزیں انسان کو شرک تک لے کر جاتی ہے, کفر تک لے کر جاتی ہے. اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنا, اللہ کی مشیت پر اعتراض کرنا, یہ بھی میرے بھائیوں شرک اور کفر ہے, ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. تو رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور رحمان کے بندے کسی کا ناحق خون نہیں بہاتے, کسی کا قتل نہیں کرتے, کسی کا مرڈر نہیں کرتے. آج اسلام کے نام پر چاہے کچھ بھی ہو, پتہ لگا کہ کسی شاپنگ مال میں کچھ لوگ آئے, اپنے آپ کو اڑا دیا, 40 لوگ مر گئے. اگر واقعی میں کچھ مسلمان ایسا کام کر رہے ہیں تو اسلام اس سے بری ہے. اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بے گناہوں کا خون بہائیں. اسلام بری ہے اس عمل سے. اسلام ایک آدمی کو بھی ناحق قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا. ایک آدمی کی بھی جان آپ ناحق طریقے سے نہیں دیتے. ولا یزنون, اور زنا نہیں کرتے, رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے. اب زنا میں صرف زنا نہیں ہے, وہ تمام چیزیں آ گئی جو زنا تک لے کر جانے والی, آنکھوں کا زنا, ہاتھوں کا زنا, پیروں کا زنا آج ہمارے معاشرے میں عام ہے. سماج اور معاشرہ کدھر جا رہا ہے ہم اور آپ اچھی طریقے سے جان رہے ہیں. گھروں میں ٹی وی ہے, ہاتھوں میں موبائل ہے. اب برائی بہت سستی ہو چکی ہے, برائی بہت عام ہو چکی ہے. اب کسی چیز کے لیے کہیں چل کر نہیں جانا, اب برائی گھر میں آ چکی. اب پہلے جن چیزوں کو عیب مانا جاتا تھا آج وہ عیب نہیں رہ گئی. کل ہمارے مئو کے اندر جو ہے ایک پردہ تھا, ایک تہذیب تھی, ایک شرم آیا تھا, آج دھیرے دھیرے اس کا فقدان ہو رہا ہے. آج دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے میں بھی بڑے بڑے شہروں کی طرح فیشن اور وہ لباس اور وہ کپڑے آج ہمارے گھروں میں بھی پہنے جا رہے ہیں اور ہم بڑے شوق سے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہوؤں کو اپنی بہنوں کو لا کے دے رہے ہیں. اسلام نے زنا سے تو روکا ہی ہے, زنا کے چور دروازوں سے بھی روکا. اسلام نے یہ کیوں کہا کہ عورت کوئی ٹائٹ کپڑا نہ پہنے, عورت گھر سے نکلے تو مکمل پردے میں نکلے. اسلام نے یہ کیوں کہا کہ عورت گھر سے نکلے تو کسی محرم رشتے دار کے ساتھ نکلے, بھائی کے ساتھ نکلے, باپ کے ساتھ نکلے, بیٹا کے ساتھ نکلے, بھائی شوہر کے ساتھ نکلے. اسلام نے یہ کیوں کہا کہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک چادر میں نہ سوئے, ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ چادر میں نہ سوئے. اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ دیور بھابھی کے لیے موت ہے. تمام چیزیں جو بتائی گئی شریعت میں, یہ زنا کے چور دروازے جو ہیں, زنا تک پہنچانے والے, زنا کا راستہ کھولنے والے جو چور دروازے ہیں, ان کو بند کرنے کے لیے یہ تمام باتیں بتائی گئی. اور آج ہمارے معاشرے میں جو مغربی تہذیب حاوی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ہم چاہے انکار کریں لیکن ٹی وی کے ذریعہ, موبائل کے ذریعہ, میڈیا کے ذریعہ آج اس کے شکار ہو رہے ہیں. آج ہم بڑے نیک ہیں, بڑے متقی ہیں, بڑے پرہیزگار ہیں, لیکن ہمارے گھر میں بھی یہ فتنہ آ چکا ہے. میرے بھائیوں, اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے, بدکاری نہیں کرتے, بے حیائی نہیں کرتے. ان کی زبان بھی پاک, ان کا جسم بھی پاک, ان کا چال چلن بھی پاک, ان کے گھر کا ماحول بھی صاف ستھرا. ومن یفعل ذلک یلقی اثاما, اور جو شرک کرے گا, جو زنا کرے گا, جو کسی کا ناحق خون بہائے گا, وہ بڑی پریشانی اٹھائے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا, جو شرک کرے گا, زنا کرے گا, کسی کا ناحق خون بہائے گا, اس کو قیامت کے دن ڈبل عذاب دیا جائے گا اور اسی عذاب میں وہ ہمیشہ رہے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, ہاں توبہ کر لیجیے, توبہ کر لیجیے, جب جاگو تب سویرا, آج توبہ کر لیجیے, آج اپنے عمل کی اصلاح کر لیجیے, تو اللہ کا وعدہ ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, توبہ کر لو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اتنا بڑا بدلہ تو کوئی نہیں دے سکتا کہ آپ گنہگار ہیں, اب تک آپ کی زندگی گڑبڑ طریقے سے چلی آ رہی ہے, آج آپ نے توبہ کر لیا اور آپ کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا, تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بخشنے والا, اس سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے. وَمَن تَابَ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, اور جو اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے. جب اس نے گناہ کیا تھا تو بھٹک گیا تھا, اب توبہ کیا تو سیدھے راستے کی طرف پلٹ گیا. اور رحمان کے بندوں کی جو اگلی خوبی بتائی گئی اس پر غور کیجیے. والذین لا یشہدون الزور, رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے. زور کے معنی عربی میں جھوٹی بات کی, اور یشہدون کا ایک مطلب ہوتا ہے گواہی نہیں دیتے. والذین لا یشہدون الزور, جھوٹی گواہی نہیں دیتے, اور یشہدون کا ایک مطلب ہوتا ہے جھوٹی بات میں شریک نہیں ہوتے. اب آج کل ہمارے یہاں جو ہے بیٹھکیں ہوتی ہیں راتوں میں, چل بھائی دوست لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بیٹھک کرتے ہیں. اب وہاں دوست لوگ بیٹھے ہیں, وہاں چٹکلے سنائے جا رہے ہیں, جھوٹی باتیں سنائی جا رہی ہیں, گالی گلوچ ہو رہا ہے. اس طریقے کی بیٹھکوں میں بیٹھنا بھی یہ گناہ ہے. جھوٹی بات بولنا بھی حرام ہے, اور جھوٹی بات میں شامل ہونا, اس کا سپورٹ کرنا یہ بھی حرام ہے, اور جھوٹی گواہی دینا تو بہت بڑا گناہ ہے. والذین لا یشہدون الزور, رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے, جھوٹی بات میں شامل نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور رحمان کے بندے جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں, جب کسی ایسی چیز کے پاس سے گزرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو, مَرُّوا كِرَامًا, تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. آپ بازار میں جا رہے ہیں, سامنے کوئی پوسٹر لگا ہوا ہے, کوئی گندی فلم کا پوسٹر لگا ہے, کوئی اڑیا چیز ہے, کوئی ناپاک چیز ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے وہاں رک کے دیکھنے کی؟ رحمان کے بندے گزر جاتے ہیں شرافت. آج ہم لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب ماحول بہت خراب ہو گیا ہے, معاشرہ بہت خراب ہے. ماحول ہم سے اور آپ سے بنتا ہے, ماحول خراب نہیں ہوا, ہم خراب ہو گئے, ہمارے اندر خرابیاں آ گئی, ہمارے اندر بگاڑ آ گئی. آپ اپنے آپ کو بچائیے. آپ بازار سے جا رہے ہیں, آپ کے سامنے غلط چیزیں آ رہی ہیں, آپ ٹرین پر سفر کر رہے ہیں, آپ کے سامنے گندے مناظر آ رہے ہیں, آپ اپنی نگاہوں کو جھکا لیجیے. وہ مرو بل مرو کے رام, رحمان کے بندے شرافت سے گزر جاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور رحمان کے بندے جب کسی لغو چیز کے پاس سے, کسی گندی چیز کے پاس سے گزرتے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا, اور رحمان کے بندوں کے اوپر جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں سنتے. جمعہ ہو رہا ہے, تقریر ہو رہی ہے, مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, ہر جمعہ کو ہم لوگ سن رہے ہیں باتیں لیکن عمل نہیں کرتے. میں آیا آپ کے سامنے تقریر کر کے چلا گیا, آپ نے سنا سب ٹھیک ہے لیکن اس کو عمل ہی جانا پہنانے کا کوئی مطلب نہیں. تو یہ تو اندھے اور بہرے, گونے اور بہرے ہو کر سننا ہوا. مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ قرآن سنے اور عمل کرے, قرآن سنے اور غور کرے, قرآن سنے اور اس کے دل پر اثر کرے. قرآن کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. آج وہی قرآن ہمارے دلوں پر پڑھا جا رہا ہے, ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن سنتے تو ہیں لیکن اندھے اور بہرے ہو سکتے. رحمان کے بندوں کے اوپر جب قرآن پڑھا جاتا ہے لم یخر علیہا ثم وہم یانا, وہ بہرے اور اندھے ہو کر قرآن پر جھک نہیں جاتے. ہمارے یہاں رمضان میں تراویح ہوتی ہے, کہیں کہیں تو اتنا برا حال ہے ہمارے بنارس میں کئی مسجدوں پر, الحمدللہ اپنی جماعت تو اس سے محفوظ ہے, دوسروں کیا میں نے دیکھا تین تین دن کی تراویح ہو رہی ہے. پہلے دن 21 پارا, دوسرے دن 8 پارا, تیسرے دن 1 پارا. اب تین دن کی جہاں تراویح ہوتی ہے وہاں نہ پڑھنے والے کو معلوم کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. وہ جو الاسلام مین ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہوا تو کہاں وہ اسٹاپیج لے گا, اس کا اسٹیشن کہاں آئے گا, اس کو کچھ نہیں معلوم. یہ قرآن کا مذاق نہیں. آپ لوگ بھی تراویح پڑھتے ہیں, مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں, حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں, آپ پیچھے سن رہے ہیں, قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے, اس میں عذاب کا ذکر بھی آ رہا ہے, اس میں رحمت کا ذکر بھی آ رہا ہے, جنت کا ذکر بھی آ رہا ہے, جہنم کا ذکر بھی آ رہا ہے, آپ کو کچھ نہیں معلوم. میرے بھائیو, قرآن کا ترجمہ, معنی, مطلب اس پر بھی غور کیجیے. قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا اور سمجھنا یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے, قرآن کی حق تلفی ہے. تو رحمان کے بندوں کے اوپر جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو غور سے سنتے اور عمل کرتے ہیں, وہ اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں جاتے. اور رحمان کے بندے ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں, کیا ہے وہ دعا؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین, اے ہمارے پروردگار ہماری اولادوں کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہمارے دل کا سکون بنا دے. یہ دعا آپ کب کریں گے؟ جب واقعی آپ کی بیوی نیک ہوگی, جب واقعی آپ کی اولاد نیک ہوگی تب تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اولاد نافرمان ہے, بیوی نافرمان ہے, اولاد بدتمیز ہے, بیوی بدتمیز ہے, تو کہاں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ اس آیت میں دراصل اشارہ دیا گیا ہے کہ رحمان کے بندوں کی نیکی ان تک محدود نہیں رہتی, ان کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے, ان کے بال بچے بھی نیک ہوتے ہیں, ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں, وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ أَدَبًا, اپنے گھر والوں کو ادب سکھانے کے لیے لاٹھی کو کبھی اٹھاؤ مت. کیا مطلب؟ یعنی لاٹھی کو ہمیشہ ریڈی ہو, یعنی اگر بال بچوں کی تربیت کرنے کے لیے, ان کی تعظیم کے لیے, ان کو شریعت بتانے کے لیے اگر لاٹھی کا استعمال کرنا پڑے, سختی کا استعمال کرنا پڑے تو کرو. اکثر بچے لاٹ پیار میں بگڑتے ہیں, اکثر بیویوں کی محبت میں انسان دین سے دور ہو جاتا ہے. شادی نہیں ہوئی تھی تب تک تو پوری داڑھی تھی, بیوی نے آگے کہا ارے کتنی بڑی بڑی داڑھی رکھی ہو, داڑھی چھوٹی ہو. بیوی کے پہلے بڑی نمازیں پڑھتا تھا, شادی ہو گئی اب نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں. شادی کے پہلے فجر کی نماز میں پابندی سے آتا تھا, شادی ہو گئی اب اس کو فجر میں کوئی نظر نہیں آ رہا, دیکھ نہیں رہا ہے کوئی اس کو. تو بال بچوں کے اوپر سختی کرنا اگر پڑے تو اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ بھی کرو. اور میں اس کو بڑی سمپل مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کا بچہ ہے, جوان لڑکا ہے, ہیرو ہونڈا لے کر بائک لے کر جا رہا ہے, یہی مرزا ہادی پورہ میں یا کہیں مارکیٹ میں روڈ پر آپ کا بچہ بائک چلا رہا ہے آپ کے سامنے, آپ کا بیٹا جو ہے کانوں میں ایئر فون لگائے کچھ گانا وانا سن رہا ہے, کچھ میوزک وغیرہ سن رہا ہے, اور سامنے سے ٹرک آ رہا ہے. بچہ آپ کا جو ہے, بیٹا آپ کا, وہ اپنی دنیا میں مگن ہے, وہ محسوس نہیں کر پا رہا ہے کہ سامنے سے ٹرک آ رہا ہے اور آپ دور سے دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میرا بیٹا خبردار نہیں ہوا تو ابھی ٹرک کی چپیٹ میں آئے گا اور مر جائے گا. ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اتنے کو کافی سمجھیں گے کہ دور سے آواز لگائیں گے بیٹا رک جاؤ, یا آپ خود آگے بڑھیں گے, کوشش کریں گے کسی طریقے سے اپنے بیٹے کو بچا لے, چاہے اس میں آپ کو کچھ تکلیف پہنچ جائے, کچھ چوٹ آ جائے, گاڑی وغیرہ ٹوٹ جائے, جان تو بچ جائے, چاہے بیٹے کا ہاتھ پیر بھی اگر ٹوٹ گیا اس کوشش میں بچانے کے چکر میں, لیکن جان بچ جائے, آپ کیا کریں گے؟ بیٹے کی جان جا رہی ہے تو باپ اپنی جان کو داؤں پہ لگا کے بیٹے کو بچائے گا, بیٹے کا ایمان جا رہا ہے باپ کو کوئی چنتا نہیں, کوئی فکر نہیں. بیٹا رات رات بھر کہاں غائب رہتا ہے, بیٹا کس کی صحبت میں رہتا ہے, بیٹا کیا کھا رہا ہے, کیا سن رہا ہے, کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیتہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی نگراں ہے اور اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا, باپ سے پوچھا جائے گا بیٹا کہاں گیا تھا. بیٹا بگڑا ہے تو باپ بھی ذمہ دار ہے, بیٹی کہاں جا رہی ہے ماں بھی ذمہ دار ہے, بڑی بہن بھی ذمہ دار ہے, پوچھا جائے گا, یہ ذمہ داری ہے آپ کی. تو رحمان کے بندے جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بال بچوں کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی میں ان کے بال بچے اتنے نیک ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے بال بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کتنی بہترین ہے وہ بیوی جو اپنے خود بھی رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر اس کو اٹھاتی ہے کہ چلو اٹھو, رات کا ٹائم تھوڑا عبادت کر لو. اور کتنا بہترین ہے وہ شوہر جو رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پر پانی جو ہے ڈال کے کہتا ہے کہ چلو اٹھو نماز پڑھو. اللہ کے نبی خود رمضان کا جب آخری عشرہ آتا تھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ. رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو آپ خود بھی جاگتے تھے, اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. میرے بھائیو, دنیا کا کوئی آفر آتا ہے, کوئی سیل آتی ہے تو آپ اپنے پریوار کو بھی اس سے مستفید کرتے ہیں. آخرت کی سیل لگی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بانٹ رہا ہے, اپنی مغفرتیں بانٹ رہا ہے, آپ اکیلے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں, اپنے بال بچوں کو بھی اس میں سے کچھ حصہ دیجیے. آپ کے گھر میں ٹی وی رکھی ہے, آپ ہر مہینہ 250 روپے کا ریچارج کراتے ہیں ڈش ٹی وی کے اوپر, بیٹوں کو بیٹیوں کو سیریل دیکھنے کے لیے, فلمیں دیکھنے کے لیے, ان کو دنیا کی چیزیں دینے کے لیے آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں. آپ کے کتنے لوگوں کے گھر میں اللہ کے نبی کی سیرت کی کتابیں رکھی ہیں؟ مجھے تو کبھی کبھی بڑی شرم آتی ہے جب میں سنتا ہوں مئو مبارک پور کا یہ علاقہ جس کو کہا جاتا ہے کہ زرخیز علاقہ ہے, علم کے اعتبار یہ وہ علاقہ ہے, یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے علماء اور اساتذہ علم پیدا ہوئے. اسی مبارک پور آپ کے بغل میں ہے, وہاں کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری پہ اللہ غریب رحمت کرے, ان کی کتاب الرحیق المختوم آج پوری دنیا میں سیرت کی اعلیٰ کتاب, اعلیٰ ترین کتاب مانی جائے. دنیا کی نہ جانے کتنی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا, اور سیرت نبوی پر بہترین کتابیں آسان ہیں, عربی پڑھ سکتا ہے. کتنے لوگوں کے گھر میں الرحیق المختوم ہے, کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ بہت پیچھے ہیں ہم لوگ, ہمارے بچے اسی لیے پیچھے ہیں. کیا ہم پیچھے ہیں؟ ہمیں اپنے نبی کی سیرت نہیں معلوم, صحابہ کی سیرت نہیں معلوم. میرے بھائیوں, اپنے گھر کو بگاڑنے کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں, گھر کے بنانے کے لیے بھی کچھ محنت کیجیے. کچھ علماء کی تقاریر اپنے گھروں میں سنائیے بال بچوں کو, کچھ کتابیں لا کے رکھیے, کچھ عورتوں کے مخصوص مسائل پر کتابیں لا کے رکھیے جو بیٹیاں پڑھیں, عورتیں پڑھیں. اکثر عورتوں کو مسائل معلوم نہیں, مولوی صاحب کے جمعہ میں بیان بھی نہیں کرتے, تقریروں میں بیان بھی نہیں کرتے, عورتوں کے اجتماعات بھی نہیں ہوتے, ان تک باتیں کیسے پہنچیں گی؟ ہمارے جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران موجود ہیں, ہم گزارش بھی کریں گے آپ اپنے شہر میں کچھ ایسے پروگرام بھی کیجیے. آپ کے مئو میں تو ماشاء اللہ عورتوں کے مخصوص ادارے بھی ہیں, معلمات اور جو ہے عورتوں کے ذریعے تقریر ہو, عورتوں کے مسائل لوگوں کو عورتوں کو معلوم ہو. بہت لاعلمی ہے عورتوں میں, بڑی بری ہے جہالت ہے. تو رحمان کے بندے اپنے بارے میں تو دعا کرتے ہیں اور اپنے بال بچوں کے بارے میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بال بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے. وجعلنا للمتقین اماما, اور اے اللہ تو ہم کو متقیوں کا امام بنا دے. اس پر غور کریں, وجعلنا للمتقین اماما, یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں متقی بنا دے, کہا کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے, ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ دین کے معاملات میں بھی آگے آگے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے, دین کے معاملات میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے, دین کے معاملات میں. اور جیسے دنیا میں دوڑ لگتی ہے کہ ہمارا پڑوسی اتنا پیسہ کما لیا, ہم اس سے زیادہ پیسہ کمائیں, تو دین کے معاملے میں بھی دوڑ ہونی چاہیے, مسارعون, مسارعت ہونی چاہیے, مسابقت ہونی چاہیے. متقی مت بنو, متقیوں کے امام بنو, پرہیزگاروں کے امام بنو. دعا کرو اللہ سے کہ ہمیں متقی مت بنا, ہمیں متقیوں کا امام بنا. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا. تو یہ خوبیاں جن کے اندر پیدا ہو جائیں, قرآن کہتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, ان کے صبر کی وجہ سے ان کو اللہ تعالی جنت میں اسپیشل لگژری روم دے گا, ان کو اسپیشل کمرے دے گا, جنت میں ان کا ایک الگ مقام ہوگا. لیکن صبر کرنا پڑے گا, یہ جتنی باتیں بتائی گئی ان کے اندر صبر چاہیے, ان کے اندر استقامت چاہیے, اتنی آسانی تو نہیں ہو جائے گی. تقوی کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے آج کے دور میں اس کے اوپر چل رہے. تقوی کا راستہ جو ہے سانسوں بھرا راستہ ہے, اپنے دامن کو بڑا بچا کے چلنا ہوگا, صبر کرنا پڑے گا, بہت ساری لذتوں کو چھوڑنا پڑے گا تب یہ چیز حاصل ہوگی. اور جس نے صبر کر لیا اللہ فرما رہا ہے اس کو ہم اسپیشل کمرہ دیں گے, اولئک یجزون الغرفۃ, اس کو ہم اسپیشل روم دیں گے جنت میں, اس کا ایک الگ مقام ہوگا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, اور جنت میں فرشتے اس کو سلام کریں گے, اس کو سلامی دیں گے, اس کا یہ مقام ہوگا. یہ تھی میرے بھائیوں رحمان کے بندوں کی کچھ خصوصیات جو قرآن حکیم نے ہمارے سامنے بیان کی. آج ہمارے اور آپ کے درمیان یہ خوبیاں ناپید نایاب ہیں, ہمارا معاشرہ ایسی چیزوں سے خالی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں, اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں, اپنے نوجوانوں اور اپنے گھر کی خواتین کی تربیت پر دھیان دیں, تاکہ ایک صالح اور نیک معاشرہ تشکیل پائے. ہم سب کو اس بات کی صرف زبانی نہیں عملی کوشش کرنی چاہیے, اور یہ کوشش اپنے آپ سے شروع کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا, بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم, اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو. کبھی آپ نے غور کیا کہ 7 سال کا یا 10 سال کا بچہ نابالغ ہوتا ہے, غیر مکلف ہوتا ہے, لیکن اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کی تعلیم دی گئی. کیوں؟ کیونکہ جب 10 سال کی عمر میں مار مار کے آپ نے بچے کو نماز کا عادی بنا دیا ہوگا, تو 14-15 سال کی عمر میں جب وہ بچہ بالغ ہوگا اور شریعت کے سارے احکام کا مکلف ہوگا, اس موقع پر پھر آپ کو نماز کے لیے کہنا نہیں پڑے گا, وہ آٹومیٹک اذان ہوگی مسجد میں جائے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب باپ خود نمازی ہوگا. باپ اگر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے اور اذان ہوگی, بیٹے سے کہا آبے چل نماز پڑھ, تو بیٹا وقتی تو آپ کا حکم مان کے پڑھ لے گا, لیکن دل میں اس کے جو ہے نماز کی محبت نہیں پیدا ہوگی, اور جیسے ہی آپ لاپتہ رہیں گے وہ بھی نماز نہیں پڑھے گا. تو اپنے آپ کی اصلاح سے ہمیں شروعات کرنی چاہیے. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. صحابہ دوسروں کو نصیحت دینے کے پہلے اپنی کمیوں کو تلاش کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ابن یمان سے, جو اللہ کے نبی کے بڑے رازدار صحابی تھے, پوچھا, حذیفہ سچ بتاؤ, اللہ کے نبی نے تم کو منافقین کی جو لسٹ دی ہے, منافقین کا جو نام دیا ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے لوگ منافق ہیں, اس لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں؟ اللہ, یہ امیر المومنین حضرت عمر کہہ رہے ہیں, عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ اے حذیفہ, اللہ کے نبی نے منافقوں کی جو فہرست دی ہے, جو لسٹ دی ہے, کہیں اس میں میرا نام تو نہیں؟ میرے بھائیو, یہ صحابہ کا طریقہ تھا, جو ان کا طرز. وہ دوسروں کو منافق نہیں کہتے تھے, پہلے اپنے گریبان میں جانتے تھے میں تو منافق نہیں ہوں, دوسروں کے اوپر ریاکاری کا الزام نہیں لگاتے تھے, دوسروں کو برا بھلا نہیں کہتے تھے, دوسروں پر تنقید کرنے کے پہلے اپنے گریبان میں جھانکتے تھے. آج یہ اپنا محاسبہ کرنے کا رواج ختم ہو گیا. آج دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں ہم بہت آگے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, رب العالمین ہم سب کے اندر اپنے ان خاص بندوں کی جو خصوصیات اس نے بیان کی، یہ خصوصیات ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کو غور سے پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولنا ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے